إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أنا سيما الله عز وجل نذكي يذيوتي vilivyopo mbinguni na ardhini yakhluqu ma yasha Allah anaumba kitakacho yahabu liman yasha inathan anampa amtakaye watoto wa kike wayahabu liman yasha adh-dhukur na anampa amtakaye watoto wa kiume au yuzawijuhum dhukranan wa inatha au Allah anamchanganyia kike na kiume wayaj'alu man yasha aqima na humfanya Allah azza wa jalla amtakaye kuwa ni tasa. Yakulu al-Hafiz Ibn Kathir yukhbiru ta'ala annahu khaliqu as-samawati wal-ard wa malikuhuma. Allah anatoa habari kwamba yeye ndo muumbaji wa mbingu na ardhi na yeye ndo mfalme wa viili hivyo. Wa annahu al-mutasarrifu fihima, na yeye anafanya atakayo katika mbingu na ardhi hiyo. Yakhluqu ma yasha, yakhluqu ma yasha, Allah azza wa jalla anamuumba, anaumba akitakacho. Kisha akasema yahabu liman yashau inathan, anampa amtakaye watoto wa kiume wa kike. Wa yahabu liman yashau dhukur, na anampa amtakaye watoto wa kiume. Allah azza wa jalla amekhabarisha ndani ya aya hii tukufu ya kwamba yeye ndio muumbaji wa mbingu na ardhi, kadhalika ndio mmiliki wa vilivyomo ndani yake mbingu na ardhi, kadhalika yeye ndio mwenye kuendesha mambo katika hii dunia. Wa huwa yu'ti wala mani'a lima a'ta, Allah yeye ndio mwenye kutoa, hakuna anayezuia kwa anachokitoa. Wa yamna'u man yasha, na Allah azza wa jalla anamzuia amtakaye. Wala mu'tiya lima mana', na wala hakuna wa kutoa kwa yule ambaye Allah azza wa jalla amemzuia. Aliposema yahabu liman yasha'u inathan ay yarzuquhu al-inatha faqat, Allah anamruzuku watoto wa kike tu. Anasema al-Imamu al-Baghawi rahimahullah, wa minhum Lutu alayhi salatu wassalam. Na katika hawa ambao wameruzukiwa watoto wa kike peke yao ni Luti alayhi salatu wassalam, hakupata mtoto wa kiume. Wayahabu liman yashau dhukur, na Allah anampa amtakaye watoto wa kiume. Anasema yarzukuhu adhukura faqat, anaruzukiwa mtu watoto wa kiume tu. Wa minhum Ibrahim alayhi salatu wassalam lam yulad lahu dhakar, hakupewa mtoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, Allah azza wa jalla yaj'alu min hadha wa hadha, anamfanya mtu anapata watoto wa kiume na watoto wa kike. Akataja kama Muhammad alayhi salatu wassalam, mtume wetu Muhammad. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, na Allah azza wa jalla anamfanya amtakaye kuwa ni tasa. Ka Isa wa Yahya, kama vile Isa na Yahya Allah azza wa jalla hakuwapa watoto. فالله عز وجل قسم الناس في أربعة أقسام. الله كواجهات كتك مفهوم من منهم من يعطيه الذكر وقوم بو أنا وفاتوت وكيوم بكيك، ومنهم من يعطيه الإناث نيقوم بي أنا فاتوت وكيك بكيك، ومنهم من يعطيه كلا الجنسين نموينجين أنا فاتوت جنسي زوت بيني مرك فاتوت كيوم مرك فاتوت كيك. ويجعل من يشاء عقيما لا نسل له، أكمفاني أمتكاي واني عقيمة تاسا أتانغيك كتفتم توتو. اللهكم قدري يا جابوهيل. نعمة الأولاد ومحنة الأولاد، نعمة يا وتوتو نمتهاني ووتوتو هو نمتهاني أمبو الله عز وجل من ويككتكه لمين. لماذا؟ لكأن كل إنسان يطمح في أن يكون له ولد. وكو كلا من آدم أنا مترجيه نما تمايني مكبوة كم باتم توتو نهيني نعمة الله ميكا نقرة العيون نكتوليزو تاماتو ومصابيح البيوت ننديو تازا نيومبا وتوانا فراهي ونقوباتا وتوتو نا الله أميتاج هيا كمان نعمة كتك ديني أو سلام فليانبافو الله عز وجل نقوم رزوكم تمتوتو هيني نعمة ننعمة ينهتاجيك كشكريوة نعمة هيو. المال والولد لا ينفعان إلا إذا أعانا العبد على طاعة الله عز وجل. مال يلقوا نيمت na watoto watakaokuwa nao mtu havitoweza kumnufaisha mja isipokuwa vitapomsaidia katika jambo la kumtii Allah azza wa jalla. Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambaye atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Kadhalika almalu walbanun, mali na watoto la tukaribukum inda Allah, hadikupeni ukaribu mbele ya Allah azza wa jalla isipokuwa mtu afanye matendo mema awe na imani ya kweli. Allah anasema wama amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha, sio mali zenu wala watoto wenu ambao watakaokufanyeni muwe karibu kwetu sisi illa man amana, isipokuwa yule ambaye atakayeamini akafanya matendo mema. Wa amila saliha, akafanya matendo mema ambayo Allah azza wa jalla anayaridhia. Ndugu zangu, kuwepo watoto na kuwepo mali si alama ya kwamba mja anapendwa na Allah azza wa jalla, bali huu ni mtihani ambao Allah anamjaribu na kumtahini mja katika jambo hilo. Anatizama namna gani mja atamshukuru Allah azza wa jalla au atamkufuru kwa wale watoto ambao Allah amemruzuku. Ikiwa Allah amekuruzuku watoto wa kiume au watoto wa kike au wote jinsia mbili, au Allah amekupa mtihani ukawakosa wote, fahamu upo katika majaribio ya Allah azza wa jalla. Allah anakutahini katika hilo, nafsi yako itakuwaje? Kuna mitume ambao hawakupata watoto, Isa na Yahya kadhalika, kuna ambao walipata wa kiume na wa kike. Allah azza wa jalla anakutahini mja wake, vipi utaweza kukabiliana na jambo hili? Lakini mja afahamu mali yake watoto wake wasipomsaidia katika taa ya Allah azza wa jalla, siku ya kiyama itakuwa ni majuto. Ya ayyuhalladhina amanu إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أي أنبوم لوامين حكيك وافكتك وكزين نوى تتوين وأولادكم نوى تتوين عدوا لكم لما دويزين. أنا سيما شيخ ناصر السعدي الله عز وجل يخبر أنا خبريشة كتك آيهي أن من بعض الأولاد كتك باذية وتوتو والأزواج عدوا فينبغي للإنسان أن يحذر من هؤلاء يتكي كان ونادام أتحذارك ها مادوي وتكون زوية كتك طاعة يا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أهم ما يطمح إليه الإنسان في دنياه ومن أجمل الرغبات في نفسه katika mambo ambayo mwanadamu anayeendea mbio mno muhimu mno katika dunia yake na katika malengo yake mazuri ambayo yuko nayo ndani ya nafsi yake na katika mambo ambayo yenye rahaba ala qalbihi juu ya moyo wake an yarzuqahu Allah dhurriyatan tayyiban wa waladan salihan. Kila mmoja wetu sisi huwa ana ndoto na kumuomba Allah azza wa jalla usiku na mchana amruzuku kizazi chema, amruzuku mtoto mwema atakemsaidia katika dini yake na dunia yake. Hadha ma yatmah ilayhi kullu wahidin minna, haya ndio ambayo anafanya ndoto kila mmoja wetu sisi. Raghba zake, mapenzi yake ni kumpata mtoto mwema. Waqad wasafa Allah azza wa jalla ibadahu fi kitabihi bi annahum yad'unahu bi an yarzuqahu Allah dhurriyatan tayyiba, na Allah amewataja waja wake wema kwamba wao wanamuomba Mola wao awaruzuku kizazi chema. Hablana min ladunka dhurriyatan tayyiba, ewe Allah tupe sisi kutoka kwako kizazi kilichokuwa chema. Mwanadamu anamuomba Mola wake ampe mtoto mwema. Kwa nini ndugu zangu tunayazungumza haya? Kwa sababu laqad ahmala kathirun min al-abai, wamekuwa wazembe wengi katika wazazi, wal ummahat, na wakina mama, fi tarbiyati auladihi, katika jambo la kuwalea watoto wao. Mtu anadhani kwamba ni tunuku tu Allah amemtunuku akawa na watoto wengi anajifakharisha. Hii ni hali ya makafiri. Allah azza wa jalla anasema ayahsabuna annama numidduhum bihi bimali wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, hivi wanadhani kwamba sisi tunawapa tu mali na watoto, la nusari'u lahum fil khairat, tunawaharakizia mema yao katika hii dunia, bal la yash'urun, bali wao hawajui. Kwa hiyo ukipewa mali, ukipewa mtoto, usipowatumia katika njia ya kumridhisha Allah, katika taa ya Allah, fahamu hiyo ni harakizo ambalo الله عز وجل أمك واركزيا. فالأولاد نعمة كبرى على الناس ويواتوتني نعمة كبرى فواتو، لكنهم قد يكونون بلاء ومحنة عليهم، لكن هوا توتو إن إذا كان يكون مزيجو نبلاء يو وزازي kapewa mtoto hakumlea katika mazingira mema, akaja kupambazuka katika ujana wake, ima akawa mvuta bangi, ima akawa ni mwizi, ima akawa ni mwenye kuzozana na mtoto huyo, ima ikawa mtoto hana maadili, wengine wakawa ni mahanithi, watoto wa kiume katika mtaa wanasukumwa na wenzao, na wengine wakawa ni wahuni, watoto wa kike ima walevi au wavuta bangi au ni watu wenye kufanya ufuska katika mitaa. Hawa ni watoto waliozaliwa na wazazi wao, ima wazazi walikosea katika namna ya kuwalea watoto hawa, hawakupata masharti ambayo Mtume kayafundisha namna ya kuwatafuta watoto hawa, kuanzia mke mwema, kuanzia dua, kaanzia kuwalea watoto katika mazingira ya dini, kuwalea watoto katika mazingira ya dini. Wengi katika wazazi leo malezi yao ana himma mzazi ya kuhakikisha mwanawe awe mbunge, awe rais, awe mfalme, awe kiongozi, mfanya biashara mkubwa, asome level yake ya juu. Haya ni katika mambo ya dunia. Ma huwa janibul akhirah, ni upi upande wa akhirah kwa mtoto wako? Vipi hifdhi yake ya Qur'an? Vipi maadili yake? Vipi tabia zake? Umetoa juhudi katika hili? Anasema Ibnul Qayyim rahimah الله تعالى وكم من من أشقى ولده وانغفكت كواليان باو ولو فتاب وتطواو في الدنيا والآخرة وكواب تاب دنيانا آخرة لماذا بإهماله وترك عنايته وكلك زنبيا كواك مزازي نكواتكم شهوليكيا متوتهوي وترك إعانته أنا سيما نكوات رعاياتكم ليا وإعانته على شهوته ناكم سيديا كتك ككذي حاجة زاكي ويزعم أنه يكرمه بل يظلمه نمسي أنا jigamba kwamba yeye anamkirimu mtoto wake bali anamdhulumu wayarhamuhu na anajifanya kwamba anamrehemu mtoto huyo wayuhrimuhu bali anamnyima khairi zake fafatahu intifa'uhu biwaladihi mzee huyu akapitwa na jambo la kunufaika na mtoto wake wangapi wametoa pesa zao chungu nzima kuwasomesha watoto mambo ya dunia tu wakashindwa kuenekeza katika akhlaki tabia za Kiislamu katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam situpo januari hii unaona wazee wanapohangaika na kutaabika shule gani mtoto wake asome yenye maadili mazuri au yenye pasi nzuri lakini hana habari nani na nani anaamiliana na mwanawe mlee mtoto wako katika mazingira ya dini wallahi utanufaika tizama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalatha mwanadamu anapofariki matendo yake yote yanakatika isipokuwa sehemu tatu moja katika hayo waladun salihun yad'u lahu mtoto mwema atakayemwombea dua mzazi wake mtoto wako umemfunza maadili ya dini umemfunza akhlaqi umemfunza tabia njema utapokufa asiwe anataja tu baba kaniachia hii gari ile na nyumba ile hata kusema rahimahullah anashindwa kwa nini kwa sababu amekosa msingi wa tarbia fil aqida wal akhlaq al islamia na wanasema maulama الآداب من الآباء الآداب من الآباء والتوفيق من الله mtoto kimuona ana adabu huyo amefunzwa na wazazi wake na ukiona ameharibikiwa kufanikishwa mtu ni taufiki ya Allah azza inawezekana mzee akawa mwema mtoto akapinda lakini adab min alaba kutoka kwa wazee mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi al-imam ra'in fi ra'iyatihi wa huwa mas'ulun 'anha wa ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya uchunga wake ndugu yangu utaulizwa juu ya watoto ambao Allah kakupa kuna wengine washaomba washangaika bali wengine mpaka washashirikisha wamekosa hata mtoto kipande wa kuharibika Allah amekupa watoto hiyo ni neema neema utaulizwa ikiwa wewe unamke alfajiri unaenda msikitini mtoto wako ana miaka zaidi ya 7 unamwacha kitandani ikiwa wewe umekaa kwenye television unatazama mpira unamwacha mtoto wako chumbani anacheza game au ikawa mzee anampa mtoto wake mali afanye mambo ya haram mambo ya ufuska mambo ya mipira watu wanachangia katika mambo haya wanaacha kuchangia katika mambo ya dini ni'matul aulad imma an yakuna ni'ma wa imma an yakuna nikma watoto inawezekana ikawa ni neema Allah amekupa au ni mtihani kadi yakunu minha wa kadi yakunu mihna huenda ikawa ni kipawa Allah amekupa huenda akawa Allah amekupa balaa ulipo zaa mtoto yule ukafurahi ukaenda huku na kule anaumwa ukateseka lakini kumbe ni balaa unalilea balaa litakuharibia familia yako wewe mwenyewe nafsi yako na kukuharibia na akhera yako la budda an yakuna alwalad mu'ina lil-ab ala ta'ati Allah azza wa jalla ndugu zangu lazima awe mtoto anakusaidia katika jambo la kumtii Allah azza wa jalla kwa hiyo chunga mtoto wako bado ni mdogo unamlea tabia gani ikawa wewe unafanya mambo yako mabaya maovu mtoto anakuona ima unavuta sigara ima unafanya mambo ya haram ima television za mambo ya upuzi na mtoto anakuona au wengine Allah amewaruzuku mali wanawatumia wanazitumia katika kuzifuja kwa watoto wao katika mambo ya haram na uovu chunga ndugu yangu neema hii utaulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama na huyu mtoto ajekuwa ni neema juu yako au nakama utapokufa atakuja kukuombea dua au kukuponza kwa yale ambayo uliyofanya wama auladukum wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha isipokuwa yule aloamini akafanya matendo mema inallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi